ten piękny instrument i te troje brzydsze, ale świetnie grające. Michał Fox Król. Drugi wokal Bartosz Borycki. Joanna Smajder, Patrycja Ciska, Marta Fedyniszyn, chórki. Gitary Robert Zając, chodźcie tu wszyscy. Perkusja Kuba Staruszkiewicz. No i generalnie Andrzej Smolik, nie? Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod przewodnictwem Aleksandra Humali. Zróbcie dla nich się ogromny hałas! Kuba, chodź, Jukę, chodź. Andrzej, chodź. Pamiątkowe sesje. Podziękujcie wszystkim tym ludziom na tej scenie za to wszystko, co się tu wydarzyło. Dziękujemy wam serdecznie, równie mocno, że tu jesteście. Kochamy was. Dzięki wielkie, Katowice. Jeszcze raz hałas! Proszę państwa, Miłosz powróci, nie martwcie się. Teraz mała wycieczka w minimalnie inną stronę. Bardzo dawny kawałek, stosunkowo dawny. Zaproszę Kasię Kurzawską na scenę.